Добрый вечер, Румянску, 22-я година. У эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соусь. Политвязни Санников, Северынец и Дашкевич застались без адвоката. Павла Сапелку выключили из Менской городской коллегии адвокатов. И сегодня Павел Сапелка будет гостем «Ночной свободы». Сярод інших темов. На разгляд Рады по правах человека ААН будет пропонована резолюция по Беларуси. Алесь Михалевич заявил, что лист Лукашенко был написан после катавания и издеков у СИЗА КДБ. Дарья Корсак поскардилась в прокуратуру на катавание ее мужа Алеся Трошенкова у турме КДБ. Те отбудется 9 соковика девальвация белорусского рубля. У городе распачался кермаш народных майстров Казюки. Вас чекают так само звонки слухачов, интернета-блога и новые верши на свободу. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сушить Татьяна Поклад. Добрый вечер. И с початку опошние поведомления из Либии. Там ведутся боевые деяния за город Эс-Завия на заходе от столицы Триполи. Поводле агентства Reuters, колькость загиблых досягнула уже 50 человек. Поведомляется, что у лику ахвяров один из лидеров повстанцев. Державное телебачение поведомило, что город уже контролюют проурадовые силы. Але повстанцы заявили, что по-ранейшему утрымливают Эс-Завию. Бои так само отбываются у городе Рас-Лануф на усходе краины. Сегодня силы безпеки уже лезли затечные хасы, открыли огонь по протестовцах у столицы Триполи, коли после пятничных молитвов люди вышли на демонстрации с потребованием отставки президента Каддафи. Сегодня Интерпол выдал так званое попереджение об небеспеце, якую уявляют Каддафи и его наиближайшее оточение. Международный криминальный суд расследует обвинувачение Каддафи у злочинствах супрать человечности. Тем часом ААН поведомляет, что узброенные люди перешкаджают переходу утекачу из Либии у Тунис. У четвер либийско-тунисскую мяжу пересекли 2000 человек. У тем часе, як на пяры до дни, за день мяжу здолевали перейсти по 10-15 тысяч утекачу. У Ираку силы безпеки ужили водометы и гумовые дубинки для разгону протестовцев в городе Басра на поудне краины. Информационные агентства поведомили, что прикладно 700 протестовцев каля будинку мясцовых уладов были разогнаны полицией после того, как люди отмовились спынить демонстрацию. Некольки журналистов так само были сбиты полициантами. Тысячи иракцев сегодня вышли на демонстрацию в великих городах краины с протестами супрать коррупции мясцовых уладов, беспрацовья и дренных коммунальных послугов. Тыдень тому, у минулую пятницу, больше как у 10 городах Ираку так само прошли акции протесту, у вынику разгону яких были забитые больше десятка человек. У Йемене президент Али Абдулла Салях отмовился сегодня от пропонованного оппозицией пляну передачи улады. Напередодні оппозиция пропонувала Саляху плян переходного периода, який предугледжує отставку президента до конца 2011 года. Ранее Салях заявил, что не будет балетоваться на выборах у 2013 году, однако он отмовляется сыходить ранее. У Египте референдум об поправках до Конституции относно обмежевання у президентской улады пройде 19 соковика. Про это поведомил сегодня урад краины. Поправки были распрацаваны экспертами-юристами после того, как у вынику отставки президента Хосни Мубарака Найвысшая войсковая рада припинила дійні Конституции. Поправки предугледжують скорочення терміну повномоцтва президента от 6 до 4 году. У эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соусь. Гостем «Ночной свободы» будет адвокат Павел Сапелка, який оборонял политвязня Дашкевича, Санникова и Северынца. Павла Сапелку выключили из Менской городской коллегии адвокатов поводле Минюсту за порушение потребования у криминально-процессуального кодексу и правила профессийной этики. Адвокат стверджает, что позбавление его працы заходило от старшини КДБ и Минюста. Сярод інших темов. Лист Лукашенко был написан после катавання у КДБ, заявляя Алесь Михалевич. У Женеве обмеркованы проект резолюции по Беларуси, якую пропонуют на разгляд Рады по правах человека ААН. Обвинувачены у справе 19 снежня Микита Лихавит споткался с мати у турме. Як можно оценить шутки, что девальвация белорусского рубля отбудется уже 9 соковика? У горадні святкуюць казюкі. Званкі слухачоў, інтэрнэт-блога і новыя вершы на свабоду – ўсё гэта на працягу гэтай гадзіны эфіру. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 5 сакавіка надвор'я пагоршыцца. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдзе мокры снег, мяцеліца. Тэмпература паветра ўначы -1,8, удзень ад 4 мароза да 2 цяпла. У нядзелю 6 сакавіка захаваецца няўстойлівае надвор'е. Часам снег, месцамі мяцеліца, зноў пахаладае, тэрмометры пакажуць уначы -3,10, удзень 0-7 градусаў. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня, і зараз Алена Радкевіч раскажа пра беларускія падзеі. Павел Сапелка выключаны з Менскай гарадской калегіі адвакатаў паводле Мін'юсту за парушэнне патрабаванняў крымінальна-працэсуальнага кодэксу і правілу прафесійнай этыкі. Сам Сапелка заяўляе, што пазбаўленне яго працы звязанае са справамі палітвязняў, якія ён вёў. Гэта яшчэ раз падкрэсліва, што ў Беларусі не існуе не толькі незалежнай адвакатуры, пракуратуры, суда, но лишь, в прынцыпе, гэта абсалютна незаконнае рашэнне. КДБ апублікаваў ліст Міхалевіча, дзе той просіць, каб Лукашэнка ўзяў ягоны лёс пад свой асабісты кантроль. Паводле КДБ у іх не было патрэбы схіляць Міхалевіча да супрацоўніцтва. Міхалевіч сцвярджае, што напісаў ліст пад ціскам. Міністэрства замежных справаў выказала шкадаванне ў сувязі з тым, што яшчэ 9 краін далучыліся да санкцый супраць беларускіх чыноўнікаў. Шэраг еўрапейскіх краін, якія не ўваходзяць у еўразвяз, заявілі аб далучэнні да санкцыяў супраць Лукашэнкі і іншых чыноўнікаў, датычных да рэпрэсіяў. Гаворка ідзе па еўрапейскія дзяржавы, большасць з іх імкнуцца стаць сябрамі еўрапейскага звяза. Вядома, што еўрапейскія дзяржавы, яны падтрымліваюць кантакт паміж сабой, і гэта той выпадак, калі яны маюць магчымасць прадэманстраваць Солідарнасць у каштоўнасцях, солідарнасць у падыходах да парушэнняў дэмакратычных норм і правоў чалавека. Ну і таксама паказаць, што яны кіруюцца іншымі каштоўнасцямі, тымі, якія падзяляюцца еўрапейскімі дзяржавамі, і што гэтыя каштоўнасці патрабуюць таго, каб яны былі абаронены. Злучаныя Штаты Амерыкі зноў заклікаюць Беларусь да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх асоб, затрыманых з палітычных матываў. Пагадненне з Расіяй пра крэдыт на будаўніцтва АЭС можа быць падпісанае 15 сакавіка на пасяджэнні так званага саюзнага саўміну. Расійскі бюджэт все-таки утвердзіў, прасчытан, куды возьмецца этот крэдыт. З другой стороны, мне непонятно вообще, зачем Россия, которая начала уже строить Калининградскую АЭС, под боком еще один конкурент, который она будет создавать своими руками. 4 сакавіка у Беларусі адзначаецца Дзень міліцыі. Мы ж павінны разумець, што это людзі, якія знаходзяцца пад прымусам, яны павінны выконваць загад. Больш падрабязна пра падзею ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Мне кажется, гэты чысты, слабы чалавек у Міхалеві. Ён жа не закалённы, сталічны, чысты чалавек. Вось он заблытаўся, сразу пісаў бумагі, пісаў, а потом ён уже заблытаўся і не знае куда. Потом ён стаў атрабатываць, так што ніякая ён не жертва, ён так жа хваліць Лукашэнку. Я значыла 150 гадоў з дня адмены прыгоннага права, а беларускае прымусовае распыдзяленне студэнтаў чым адрозніваецца ад прыгоннага права? Пусть новоиспеченный генерал-лейтенант милиции Кулешов прокомментирует, где было МВД, где был Трощенков, где был Парфенков. Но не вырезать ничего, а показать именно служебную съемку с дома Урада, а не скрытую там КГБшную видеокамеру, которая нечетко все показывает. Неблага было павіншаваць Александра Григоровича. Ён же адзін у нас, як мамка. Як нянька, як мамка. Не толькі бацька, але ён і за маму. Гэтак аберагае свайго сынка і глядзіць, што другая маці можа павучыцца. Можа, трэба павіншаваць яго са святам 8 сакавіка. Званкі на свабоду. Ваши водгукі на падзеі. Адказы на ваши пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Телефануйте, нам важно почуть ваши меркаванні. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». У Женеве обмеркованы проект адмысловой резолюции по Беларуси, якая будет пропонована на разгляд Рады по правах человека ААН. Яе основное потребование вызвались политвязню. Далее наш корреспондент Олесь Дашинский. У Женеве ситуацию в Беларуси обмерковали на адмысловой конференции, а так само подчас встречи с представниками шерагу национальных делегаций в Раде по правам человека ААН, якая проходила в помешкании норвежского представительства. У импрезах брали удел представники правооборонного центра «Весна» и Международной федерации права у человека, Московского бюро правооборонной организации Human Rights Watch, сетки домов права у человека и Международной надзиральной миссии за ситуацию в Беларуси, якая працует в Минску после подзеев 19 снежня. Правоборонцы подали информацию про то, что отбывается в Беларуси. Основное меркование шло вокруг проекта резолюции, якую меркуется вылучить на разгляд Рады по правах человека ААН. Разглядались разные варианты, але погодились, что основным ее потребованием будет вызволение всех политвязней в Беларуси. Правоборонцы Олесь Беляцкий, який удельничал у встречах, расповел. Меркавання, якога плану, якога зместу вона повинна бути, яке основне питання повинно бути в цій резолюції. Хоча за все початку залучення такої резолюції буде приблизно через два тижні, а зараз йшла ось така працівна обміркування. Ну і, звісно ж, представники національних делегацій цікавилися останніми подіями в Білорусі. Коли коротко постановують наші виступи, то ситуація з правами чоловіка в Білорусі, як ми характеризували, погоршається. Під каток репресії влади трапляють нові соціальні групи. Зараз ми доволі шмат говорили менавіта про адвокатів. 5 адвокатів літерально за останні 2 тижні були позбавлені ліцензії. Вчорашній випадок з Павлом Сателком підкреслив, що це тенденція держави, накерована на розбурення незалежного інституту адвокатів Білорусі. На конференції по ситуації в Беларуси свой доклад по выниках визита у Минск в лютом этого года представила организация Human Rights Watch. Так само у своем выступе Олесь Беляцкий рассказал про ситуацию с правами человека в Украине, с правоборонцами, журналистами и адвокатами. Беляцкий означил, что конференция выкликала достаточно великую цікавность. Потом правоборонцы встретились с представниками национальных делегаций Чили и Аргентины, которые являются сябрами Рады по правам человека ААН. Поводле Олеся Беляцкого, процедура прыняцця резолюции предугледжвае консенсус. И есть великое пытанне, як будуць сябе паводзіць прадстаўнікі Росіі. Мы казалі про то, что позиция Министерства замежных справ России на сегодняшний день достаткова негативная в отношениях до того судилища, которое зараз отбывается в Минске. И это достаточно в первую чергу российских громадян, и что может быть и першиню перед российской делегацией в Раде по правам человека повстанне выбор, что же робіць в этой резолюции. И устрыматься при голосовании, падтрымаць, і все ж таки мы як это робили і раней, голосовать супраць. З правоабаронцем Олесем Беляцким гутарыў Алесь Дашынскі. А зараз апошнія навіны пра палітвязняў. Абвінавачаны ў справе 19 снежня Мікіта Ліхавіт атрымаў спатканне з маці. Дар'я Корсак паскардзілася ў пракуратуру на катаванні яе мужа Алеся Атрошынкава ў КДБ. Аляксандра Фядуту зноў дапыталі. Далей наш корэспандэнт Алег Гурузділовіч. 4 сакавіка у турме на вуліцы Валдарскага ўпершыню з 19 снежня Алена Ліхавіт убачыла свайго сына Мікіту. Спатканне на Валдарцы – гэта размова па тэлефоне праз шкляную сцяну, распавяла маці вязня. Размова доўжылася ўсяго гадзіну, і пасля толькі я зразумела, як шмат не паспела паведаміць сыну і спытаць у яго. Скардзіцца Алена Ліхавіт. Вось фрагмент яе расповед у свабодзе пра сустрэчу з сынам. Я как мама, мне кажется, что он похудел очень сильно. Вот он говорит, мама, нет, тебе кажется. Синяки под глазами. Первые, наверное, минуты 3 мы вообще просто сели и смотрели друг на друга. Я расплакалась. Он мне все так вот показывал, мама, тише, тише, не плачь. И видно было, что он тоже сдерживал слезы. Потом как-то разговорились, просил передать всем огромный привет и спасибо, что поддерживает меня. Рассказал, что у него в деле 3 тома. И почему-то 3-й том, который вот ему принесли последний, знакомится там одни потерпевшие милиционеры. Вот, на что он говорит, мама, я не понимаю, какое отношение ко мне имеет эти милиционеры, все показания одинаковые у всех. Такое впечатление, что они под копирку. Только стоит разное время, разные фамилии. Говорит, что сокамерники относятся нормально. У них маленькая камера, камера на 4 койка места, 6 человек. Вот рассказал, конечно, не очень приятно, когда перевозили из Крестина в Жодино в автозак, говорит, столько человек туда напихали, что, говорит, мы стоять просто не могли. И потом, говорит, что в Жодино, в принципе, говорит, уже ждали и готовились. Освободили один корпус, всех заключенных утрамбовали и освободили камеры. Миките Лихавіду 20 годов. Хлопец не удзельнічаў ні ў якой палітычнай организации. Яшчэ Микита сказал, что справе нема сведок супраць яго, але ён добра разумее, дзеля чаго таких, як ён, рыхтуюць, кажа Алена Лихавід. Дар'я Корсак, жонка асуджанага на 4 гады зняволення Алеся Трошненкова, сёння падала скаргу ў прокуратуру. Дар'я Корсак просіць праверыць словы свайго мужа, які паведаміў ёй, што як і Алесь Міхалевіч падвяргаўся катаванням у СІЗА КДБ. А менавіта, што яму апраналі кайданкі і рабілі расцяжку, прымушалі распранацца і рабіць на холадзе фізічныя практыкаванні. Дарэчы, у КДБ ўжо заявілі, што звесткі пра катаванні, якія распаўсюдзіў Алесь Міхалевіч, ёсць паклёп на гэтую установу. 4 сакавіка адбыўся допыт актывіста штабу Некляева Александра Фядуты. Гэта не першы допыт палітоляга. Дадзеных пра тое, што справу ў Фядуты хутка завершаць, няма, паведаміла жонка вязня Марына. Нічога не, як заўсёды, ды я ж кажу вам, я наняла другого пака адваката, пакуль наша хварэя, ўсялі не дзежурнага, каб быў некі свой. Нічога такога, там навін такіх няма, залячылі два зубы, ну, кароча, от, глядзіш, пакуль адсядзі, такі зубы вылечаць. Марына Фядута. Алег Груздзіловіч працягвае сачыць за справамі палітвязняў. Я не баюся. Ты не баишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хочем ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полуночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч заявіў, што ліст да кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі, вытрымкі з якога апублікаваныя на сайце КДБ, быў напісаны пасля катаванняў і здзекаў у СІЗА КДБ. Перадае Богдан Арлоў. Алесь Міхалевіч распавёў, што гэты ліст з'явіўся 10 студзеня, а выпусцілі Міхалевіча з СІЗА КДБ пад падпіску аб нявыездзе 19 лютага. Паводле ягоных слоў, гэты ліст істотна не паўплываў на вызваленне з СІЗА, а наадварот, пачалася праца, каб схіліць палітыка да супрацоўніцтва з КДБ. Міхалевіч звяртае ўвагу, што на сайце КДБ, які падае вытрымкі з ліста, адмыслова і мэтанакіравана выразана дата яго напісання. Міхалевіч піша, што заўсёды ставіўся да Лукашэнкі з павагай, і яго заслугі для незалежнасці Беларусі бясспрэчныя і вельмі вялікія. Ён таксама адзначае, што падчас сваёй перадвыбарчай кампаніі не сказаў нічога дрэннага ні на адрас Лукашэнкі, ні на адрас яго блізкіх і родных. Міхалевіч, як былы кандыдат, шчыра шкадуе, што адбыўся канфлікт і пацярпела многа людзей. Ён просіць кіраўніка краіны асабіста ўзяць пад свой кантроль пытанне пра яго далейшы лёс. Гэта тое, што надрукавана на сайце КДБ. Ці было яшчэ што-небудзь у гэтым лісце? Это основное, там так само была фраза, что своим вылучением я ставил на мете донести информацию про те проблемы, какие есть у громадстве, показать эти проблемы из глядища простого человека, что эти проблемы от вас, Александр Григорович, утоивают незастоящие керовники. То есть это был лист, у яким я тлумачил, на во что я вылучался кандидатом у президента. И початок и конец этого листа, и на это выдаете, это выразумное то, что есть на сайте Комитета Державной Безопасности. Міхалевіч распавёў, што пісаў гэты ліст у перапоўненай камеры ў СІЗА на Валадарцы. Ён накіраваў яго адрасату 9 студзеня праз пошту з турмы на Валадарскага і потым накіраваў яго копію 10 студзеня з СІЗА КДБ пасля найбольш сур'ёзных катаванняў. На пытанне, ці адмаўляецца Алесь Міхалевіч цяпер ад гэтага ліста, ён адказаў. После обильно серьезного физического и психологического уздения, я думаю, что это башня по почерку. Если вы поглядите почерк этого листа, то, в принципе, разумело, в каком стане он писался. Что до тысячи этого листа, соправды, я про это сказал подчас своей передвыборчей программы. Все тут то, что про что я сказал. Про то, что, безумовно, Александр Лукашенко для державности Беларуси зробил шмат. Про то, что, соправды, я в своей передвыборчей программе не сказал ничего дренного, ни его адрес, ни адрес его близких и родных. Соправды, я лечу, что то, что адбылося на плошчы, а менавіта збіццё людзей, гэта вельмі дрэнна, і я сапраўды вельмі шкадую, што гэта адбылося. Міхалевіч кажа, што не ўтойваў гэтага ліста, пра яго ведалі жонка і сябры, але ён не меў копіі, каб змясціць на сваім блогу. Ён кажа, што цалкам трымаецца таго, што распавёў на нядаўняй прэс-канферэнцыі і ў заяве ў генпракуратуру пра ўжытыя да яго катаванні. Алеся Міхалевіча ўжо выклікалі на допыт у КДБ на 5 сакавіка о 10 гадзіне. Навошта КДБ апублікаваў вытрымкі з гэтага ліста? Алесь Міхалевіч сказаў: «Я думаю, што гэта робіцца для таго, каб паказаць, дыскрэдытаваць мяне, магчыма, як палітыка, для таго, каб паспрабаваць паказаць, што я слабы чалавек. Я яшчэ раз пацвярджаю, я адзін з людзей. Мяне можна фізічна зламаць, як я думаю, можна фізічна зламаць практычна кожнага чалавека. Яны спрабуюць паказаць, што мяне вызвалілі пасля таго, як я напісаў гэты ліст. Вельмі дзіўна, калі мера стрымання змяняецца на падставе ліста да прэзідэнта. Гэта вельмі, вельмі дзіўна. Я ведаю, што пасля гэтага ліста больш за месяц я яшчэ знаходжуся у следчым ізалятары, і са мной праводзіліся аператыўныя мерапрыемствы», сказаў свабодзе Алесь Міхалевіч. Гэты матэрыял актыўна каментуюць наведнікі нашага сайту. Вось адзін з каментароў: «Ясна, што ліст быў напісаны пасля катаванняў, на што нармальнаму разумнаму чалавеку пісаць такі ліст да катаванняў, дзе логіка? Трымайцеся, спадар Алесь, вы смелы чалавек. А што думаеце вы? Наш адрас свабода.орг, тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 4 сакавіка. Павал Сапелка выключаны з Менскай гарадской калегіі адвакатаў паводле Мін'юсту за парушэнне патрабаванняў крымінальна-працэсуальнага кодэксу і правілаў прафесійнай этыкі. Павал Сапелка сцвярджае, што пазбаўленне яго працы зыходзіла ад старшыні КДБ і Мін'юста і было звязанае са справамі палітвязняў Статкевіча і Севярынца, якія ён вёў. КДБ апублікаваў ліст Алексея Міхалевіча, дзе былы кандыдат у прэзідэнты просіць, каб Лукашэнка ўзяў ягоны лёс пад свой асабісты кантроль. Паводле КДБ, у іх не было патрэбы схіляць Міхалевіча да супрацоўніцтва. Міхалевіч сцвярджае, што напісаў ліст у выніку катаванняў у турме КДБ. ЗША зноў заклікаюць Беларусь да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх асобаў, затрыманых з палітычных матываў. МЗС Беларусі выказала шкадаванне ў сувязі з тым, што яшчэ 9 краінаў далучыліся да санкцый супраць беларускіх чыноўнікаў. Бліц-аналіз свабоды. Паводле стану на 4 сакавіка беларускі рубель ад пачатку году упаў на 4,65% у адносінах да валютнага кошыка. Нагадаем, што ваганні курсу рубля зацверджаныя на гэты год у рамках калідору 8%. Ці азначае гэта, што ўлады ўзялі курс на паступовае зніжэнне курсу нацыянальнай валюты? Як можна ацаніць чуткі, што дэвальвацыя беларускага рубля адбудзецца ўжо 9 сакавіка? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканамічны эксперт Сергій Чалы. По стану на 4 сакавіка беларускі рубель з пачатку года патаннел у дачыненні да валютнага кошыка на 4,6%. Ці можна сказаць, што гэта тэндэнцыя ўжо неяк выклікае нейкую заклапочанасць, ці можна спасылацца на нейкія сезонныя фактары, на тое, што людзі зараз купляюць валюту, каб закупляць аўтамабілі і гэтак далей? Ці ўжо тут такая, ну скажам, стратэгічная напружанасць у сэнсе курса белорусской валюты назирается? Я думаю, что это как раз пока еще, в общем, ни о чем не свидетельствует ускоренная девальвация рубля к корзине. Скорее, это просто способ, можно быстрее подобраться к нижней границе, потому что, в общем, действительно, чем слабее будет рубль, тем лучше. Но пока, в общем, я думаю, все же пытаются выдержать этот 8% коридор. А як вы ацэніце тыя чуткі, якія ўжо ідуць у інтэрнэце, што сапраўдная дэвальвацыя, то бок на 20-15% можа адбыцца ўжо 9 сакавіка? Колькі вы даеце верагоднасць такім падзеям? Я тоже этот слух слышал. Честно говоря, я бы не стал говорить о том, что велика вероятность того, что это произойдет, но некие косвенные признаки присутствуют. Ну, например, мы видим, что практически все коммерческие банки сейчас выставили курсы продажи валюты по максимальному разрешенному удалению плюс 2% к курсу Нацбанка. В общем, у нас сейчас получается такая ситуация, что курс Нацбанка ниже оказывается. Это с одной стороны. То есть это какой-то хоть какой-то способ немножко демотивировать население валюту скупать. С другой стороны, ситуация ведь какая? Что, в общем-то, девальвация необходима, и в нормальной ситуации она, в общем, и была бы неизбежной. Единственное, что сдерживает, это так называемая святая цифра в $500, которая была обещана к концу прошлого года. Поэтому получается, что если девальвация произойдет, то, в общем, средние зарплаты моментально окажутся достаточно далеко от этого значения. А коли стратегічна казаць, як вы ўвогуле, як вот эканамічны аналітык, ставіцеся да тых развагаў, яны часта гучаюць у дыскусіях, што Беларусь, ну, такая экспартаарыентаваная краіна, што моцная беларуская валюта не патрэбна, і тое, што яе падзенне, яно проста абгрунтавана эканамічнымі патрэбамі экспарцёраў, і яно непазбежна. Свидетельством того, что наш номинальный курс рубля завышен, это как раз-таки вот это вот гигантское отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса, и более того, не просто большое, а постоянно растущее. А это фактически говорит о том, что спрос на валюту выше, чем ее предложение, и поэтому это как раз говорит о том, что она стоит дешевле, чем должна быть. И, конечно же, если действительно речь идет о том, что мы экспортно-ориентированная экономика, хотя на самом деле это, в общем, не так, то тогда, конечно, слабый рубль, он, несомненно, выгоден именно для повышения эффективности нашего экспорта. Но фактически, еще раз говорю, что необходимость просто даже не в том, чтобы экспорт развивать, а просто хотя бы, чтобы сбалансировать внешний счет. Вот для этого нужна девальвация. Блиц-анализ свободы. З эканамічным экспертам Сергеем Чалым гутарыў Віталь Цыганкоў. У экспертызе свабоды перадача на тэму «Чаму душаць адвакатаў?». Вядомы адвакат Павел Сапелка пазбаўлены права на адвакацкую дзейнасць. Ці з'яўляецца ціск на адвакатаў новай тактыкай улады? У чым асаблівасць апошніх палітычных працэсаў? Чаму абвінавачванне пераходзіць да тактыкі калектыўнай віны? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» Валентын Стэфанович і кіраўнік цэнтру па правах чалавека Раіса Міхайлоўская. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертыза свабоды ў эфіры на сайце свабоды. А на шарзе інтэрнэт-блога за абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юлія Марчынка. Народная воля друкуе гутарку з Алінай Ліхавіт, маці аднаго з цяперашніх палітвязняў, 20-гадовага Мікіты Ліхавіда. Жанчына расказвае пра сустрэчу з былым мужам, бацькам Мікіты, які звязаўся з ёй пасля таго, як сына пасадзілі ў валадарку. Ён, азіраючыся па баках, кажа мне амаль на вуха: «Трэба ратаваць хлопца. Мне чалавек з кампетэнтных органаў сказаў, каб я на цябе паўплываў і ўгаварыў. Прапанаваў самы прымальны варыянт». «Які?» – запытваю. А ён: «Скажы праз адваката, ці на спатканні, каб ён даў паказанні, што на плошчу пайшоў, за таго, што арганізатары паабяцалі заплаціць грошы. Ну, калі не грошы, то за бутэльку, разумееш? Не зробіш гэтага, будзе твой сын лес валіць». Ось так. Я, канешне, сказала, што мой сын не злачынца, што я ім ганаруся. Мне балюча, але мой сын усё зрабіў правільна і павёў сябе як сапраўдны мужчына. Папрасіла, каб больш да мяне не звяртаўся з такімі прапановамі. Але якая ж гэта ўсё брыдота? Якімі метадамі карыстаюцца тыя людзі, ад якіх цяпер залежыць лёс майго сына? Інтэрнэт-газета «Навіны Бай» паведамляе, кампанія Samsung цалкам спыніла пастаўкі ў Беларусь кандыцыянераў, лядоўню, тэлевізараў з DVD, манітораў, праектараў, ноутбукаў, прынтараў, камплектуючых і пыласмокаў. Па словах прадстаўніцтва кампаніі Samsung, гэта звязана з абмежаваннямі імпарту, уведзенымі пастановай Саўміну і Нацбанку ад 25 лютага аб разліках па імпарце некаторых тавараў. Згодна з ёй, устанаўліваецца забарона на набыццё валюты на ўнутраным рынку для аплаты імпартнага абсталявання, кошт якога перавышае 50 тысяч еўра. Прадстаўнікі Samsung адзначаюць, што ўвоз тавару дазволены, але за яго немагчыма расплаціцца. Прадстаўніцтва Samsung, як і іншыя кампаніі, чакае тлумачэнняў нацыянальнага банку. Найбольш сур'ёзным наступствам гэтай пастановы можа стаць сыход у ценявы сектар гандляру кампутарнай бытавой тэхнікі, а гэта ў сваю чаргу прывядзе да росту цэнаў на кампутарную тэхніку і камплектуючыя. Тавару на аптовых складах і ў рознічных сетках засталося прыблізна на адзін месяц. Пасля гэтага пачнецца рэзкі дэфіцыт названых прадуктаў, азначае прадстаўніцтва Samsung. Телеканал БТ ледні злавілі на піратстве. Пра гэта паведамляе Еўрарадыё. Падчас дэманстрацыі на гэтых выходных оскараносного фільма «Уладар буры» Кэтрін Бігелоу у напружаны момант стужкі жаночы голас абвесціў: «Рэліз падрыхтаваны спецыяльна для Interfilm.ru». Белтэлерадыёкампанія запэўніла, што БТ пірацкія копіі не выкарыстоўвае. Як выявілася, вінаватая ў гэтай сітуацыі маскоўская кампанія «Гала Медыя», якая прадала фільм БТ. І хоць ліцэнзію на фільм яны маюць, але пераклад сапраўды пірацкі. Першапачаткова «Гала Медыя» набыла фільм з арыгінальнай дарожкай, але пераклад замаўляла ў студыі. Кампанія пачала сваё расследаванне з нагоды выпадку пірацтва. Мы разбіраемся. У нас ёсць падазрэнне, што замест новага перакладу выкарысталі пірацкі, і такую нам касету зрабілі. Мы цяпер на студыі высвятляем, яны пакуль не адказваюць. Я падазраю, што на студыі ўзялі пірацкі пераклад, яго наклалі і выдалі нам за гатовы варыянт. А потым наша АТК і АТК БТ гэта прапусцілі, заявіў прадстаўнік кампаніі «Гала Медыя». Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svaboda.org Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. Свабода.орг. Цэлы свет. Запрашаем. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Ганна Соус. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. Гостем «Начной свабоды» будзе адвакат Павал Сапелка, які абараняў палітвязняў Дашкевіча, Саннікава і Севярынца. Павла Сапелку выключылі з Менскай гарадской калегіі адвакатаў паводле Мін'юсту за парушэнне патрабаванняў крымінальна-працэсуальнага кодэксу і правілаў прафесійнай этыкі. Адвакат сцвярджае, што пазбаўленне яго працы зыходзіла ад старшыні КДБ і Мін'юсту. Вас чакае рэпартаж з горадні, дзе распачаўся кірмаш народных майстроў «Казюкі», а таксама новыя вершы на свабоду. Ўсё гэта на працягу гэтай паўгадзіны эфіру. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 5 сакавіка надвор'е пагоршыцца. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдзе мокры снег, мяцеліца. Тэмпература паветра ўначы -1,8, удзень ад 4 мароза да 2 цяпла. У нядзелю 6 сакавіка захаваецца няўстойлівае надвор'е. Часам снег, месцамі мяцеліца. Зноў пахаладае. Тэрмометры пакажуць уначы -3,10, удзень 0-7 градусаў. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Радкевіч раскажа пра беларускія падзеі. Павел Сапелка выключаны з Менскай гарадской калегіі адвакатаў паводле Мін'юсту за парушэнне патрабаванняў крымінальна-працэсуальнага кодэксу і правілу прафесійнай этыкі. Сам Сапелка заяўляе, што пазбаўленне яго працы звязанае са справамі палітвязняў, якія ён вёў. Гэта яшчэ раз падкрэсліваю, што ў Беларусі не існуе не толькі незалежнай адвакатуры, пракуратуры, суда, но лишь в прынцыпе это абсалютна незаконнае рашэнне. КДБ апублікаваў ліст Міхалевіча, дзе той просіць, каб Лукашэнка ўзяў ягоны лёс пад свой асабісты кантроль. Паводле КДБ у іх не было патрэбы схіляць Міхалевіча да супрацоўніцтва. Міхалевіч сцвярджае, што напісаў ліст пад ціскам. Міністэрства замежных справаў выказала шкадаванне ў сувязі з тым, што яшчэ 9 краін далучыліся да санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў. Шэраг еўрапейскіх краін, якія не ўваходзяць у еўразвяз, заявілі аб далучэнні да санкцыяў супраць Лукашэнкі і іншых чыноўнікаў, датычных да рэпрэсіяў. Гаворка ідзе пра еўрапейскія дзяржавы, большасць з іх імкнуцца стаць сябрамі еўрапейскага звяза. Вядома, што еўрапейскія дзяржавы, яны падтрымліваюць кантакт паміж сабой. І гэта той выпадак, калі яны маюць магчымасць прадэманстраваць салідарнасць у каштоўнасцях, салідарнасць у падыходах да парушэнняў дэмакратычных норм і правоў чалавека. Ну і таксама паказаць, што яны кіруюцца іншымі каштоўнасцямі, тымі, якія падзяляюцца еўрапейскімі дзяржавамі, і што гэтыя каштоўнасці патрабуюць таго, каб яны былі абаронены. Злучаныя Штаты Амерыкі зноў заклікаюць Беларусь да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх асоб, затрыманых з палітычных матываў. Пагадненне з Расіяй пра крэдыт на будаўніцтва АЭС можа быць падпісанае 15 сакавіка на пасяджэнні так званага саюзнага саўміну. Расійскі бюджэт все-таки утвердзён, просчитан, куда возьмецца этот крэдыт. З другой стороны, мне непонятно вообще, зачем Россия, которая начала уже строить Калининградскую АЭС, под боком еще один конкурент, который она будет создавать своими руками. 4 сакавіка ў Беларусі адзначаецца Дзень міліцыі. Мы ж павінны разумець, што это людзі, якія знаходзяцца пад прымусам, яны павінны выконваць загад. Больш падрабязна пра падзею ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Рашэннем прэзідыуму Менскай гарадской калегіі адвакатаў Павал Сапелка выключаны з арганізацыі, праз гэта пазбаўлены права займацца адвакацкай дзейнасцю. Такое рашэнне прынятае на прапанову Міністэрства юстыцыі, якое звінаваціла адваката ў парушэнні патрабаванняў крымінальна-працэсуальнага кодэксу і правілаў прафесійнай этыкі. Праваабаронцы і юрысты называюць гэтае рашэнне незаконным і заявляюць пра разгром незалежнай адвакатуры. С працягам тэмы Галіна Абакунчык. Дзеянні Сапелкі несумяшчальныя са званнем адваката, заявіла ў афіцыйным паведамленні Міністэрства юстыцыі. А менавіта адвакату закідваюць нез'яўленне на следчыя дзеянні, за чаго звінавачаныя нібыта былі пазбаўленыя ягонай абароны, а таксама ў ігнараванні рашэнняў кіраўніцтва калегіі. Вось як гэта пракаментаваў Павал Сапелка. Па поводу неявкі на следственнае дзеянне, да, я дзіцна не явіўся на следственнае дзеянне, чаму я туда не явіўся і дзе я ў гэта время быў і што я в это время делал, коллегам я объяснил. Что касается необеспечения защиты, то те два человека, которым я не явился на следственное действие, не обеспечены защитой фактически с момента их задержания. Что касается игнорирования решений органов самоуправления, ну, здесь можно поспорить об их обоснованности. Я думаю, когда я почитаю сам постановление президиума, я более подробно поясню. Звальненне Павла Сапелкі незалежныя юрысты называюць чарговым наступам на незалежную адвакатуру Беларусі. Гаворыць праваабаронца і юрыст грамадскай арганізацыі «Беларускі халіцкі камітэт» Гары Паганяйла. Давление, и мы все прекрасно понимаем, оно связано именно с тем, чтобы запугать адвокатов, парализовать их волю к тому, чтобы принципиально отстаивать дела своих клиентов по обвинению в массовых беспорядках. И это все очень-очень печально. Я думаю, что это продолжится, такая вот история. Незаконным решением про звольнение Павла Сапелки называя наместник старшини партии БНФ и юрист Владимир Лапкович. Безумовно, это крачах тиску на адвокатов. Это вялізны удар, у прынцыпе, па незалежнай адвакатуры. Это яшчэ раз падкрэслівае, што в Беларусі не існуе не толькі незалежнай адвакатуры, пракуратуры, суда, но лишь в прынцыпе это абсалютна незаконнае рашэнне. Рашэнне прэзідыуму Менскай гарадской калегіі адвакатаў аб выключэнні Павла Сапелкі з арганізацыі аўтаматычна пазбаўляе яго права займацца адвакацкай дзейнасцю, што з'яўляецца таксама забаронай на прафесію. Наступствы такіх дзеянняў уладаў будуць адчувальнымі для ўсяго беларускага грамадства, кажа кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі. Це, канешне ж, пазбаўленне гэтых адвакатаў права на працу фактычна. І, канешне ж, паўстаяў першую чаргу пытання вось наконт працэса 19 снежня, таму што зразумела, што пачаткам для гэтых рэпрэсіяў быў актыўны ўдзел адвакатаў у працэсе 19 снежня. І это гаворыць пра тое, што сам працэс 19 снежня, ён набывае абсалютную палітычную вось такую афарбоўку, калі адвакаты будуць выконваць ролю маўклівых статыстаў. Міністэрства юстыцыі фактычна заткнула ім рты, і гэта яшчэ раз падкрэслівае то, што нам вельмі цяжка будзе чакаць некага аб'ектыўнага разгляду судовых працэсаў. У крымінальных справах пра падзеі 19 снежня Павал Сапелка абараняў Андрэя Саннікава, Паўла Свярынца і Дзмітра Дашкевіча. Адзін з лідараў партыі «Беларуска-хрысціянская дэмакратыя» былы кандыдат на прэзідэнта і вязень турмы КДБ Віталій Рмашэўскі гэтак пракаментаваў падзею. Я лічу, што вось яго звальненне падобна на правовы дыскрэдыт. Яркая ілюстрацыя таго, што адбываецца. Я лічу, што больш адказнасці мусіць браць мы, тыя, хто на свабодзе за абарону людзей, якія не могуць камунікаваць зараз сведкаў. Я яшчэ раз заклікаю ўсіх далучацца да кампаніі нашай «Стань сведкам» і заклікаю асабліва людзей, якія былі побач з Павлам на плошчы, маглі засведчыць яго дзеянні і падтрымаць Павла такім чынам. Сказаў свабодзе экс-кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі. І сёння госць «Начной свабоды» адвакат Павал Сапелка. Вось што ён сказаў пра сваё выключэнне з Менскай гарадской калегіі адвакатаў. причины этого решения я, в общем-то, обсуждать пока не хотел бы, но считаю, что не совершил ничего того, что было бы во вред своим, моим клиентам, того, что нарушало бы правила профессиональной этики. Як вы лічыце, кім гэтае рашэнне было прынятае? Прэзідыумам Мінскай гарадской калегіі адвакатаў, к сожалению. Ці толькі прэзідыумам? Давайте я не буду гадаць. Я знаю, хто прыняў гэта рашэнне. Але раней вы заявлялі, што за гэтым стаіце старшыня КДБ, калі я не памыляюся. Аснаваннем рассмотрения прэзідыумам вопроса стало представление Министерство юстиции. Министерство юстиции вынесло представление, в том числе на основании письма председателя КГБ. Скажите, калі ласка, а вось цяпер ваши подабаронные Андрей Саннікаў, Павел Севярынец, Дмитрий Дашкевич, а ці лёгка будзе ім знайсці абаронцаў? Ці можа вы уже не могли прапанаваць абаронцаў для іх? Я, к сожалению, предложить им взамен себя никого не могу, но в силу закона защиты они будут обеспечены защитником, по крайней мере. Скажите, калі ласка, вы обороняли многих обвинувачаных у політично мотивованных справах, но з вашого опыту попередніх процесов, як змянилися тепер умови праці адвокатов, ну, порівняно, наприклад, з 2006 годом? Что мне рассказать, кроме того, что вот случилось за последние, наверное, полтора-два месяца? Ну, оно говорит само за себя, поэтому комментировать, наверное, излишне. Скажите, калі ласка, а что вы теперь думаете робить далей? Якую працу вы можете знайсти после вот этого решения Минской городской коллегии адвокатов? Я перестал быть адвокатом, но не перестал быть юристом. И, в общем-то, мир юриспруденции есть и вне коллегии адвокатов. Буду искать работу. А прикладно хотя бы уже так мерковали, якая это может быть праца, у яких сферах? Нет. Як адрэагавалі іншыя адвакаты на ваше выключэнне з калегіі адвакатаў? Ну, прынамсі, тыя адвакаты, якія цяпер абараняюць фігурантаў справы пра непарадкі 19 снежня. Ці вам падтрымку выказалі, ці спачуванні? Я услышал слова поддержки и сочувствия. Многія адвакаты фігурантаў справы 19-га пазбягаюць контактаў з журналістамі альбо даюць мінімальную інфармацыю. З чым вы гэта звязваеце? Ці сапраўды ёсць такая неабходнасць мінімальную інфармацыю падаваць? Пожалуй, не ко мне вопрос. Задайте этот вопрос тем адвокатам, которые не дают информации. Я не могу их поступки объяснять и действия. Ранее, коли говорилось про справу 19-го, ну и вы у тым ліку, многие рэчы не имели права огучивать, покольки подписали подписку о неразголошивании таямницы следства. А вот теперь уже, покольки вы выключены из Минской городской коллегии адвокатов, может, некоторые подробязности, про какие вы не имели права казать, вы могли бы зараз огучить? Ну, подписка о неразглашении данных предварительного расследования, в общем-то, свою силу не утратила. Я по-прежнему не имею права разглашать сведения, которые стали неизвестны в связи с участием по уголовному делу. А скажите, калі ласка, ці скардзіліся ваши подабаронные на катаванне у турме КДБ? Вы знаете, пока об этом говорить рано, наверное. Але тым не менш, як бы вот тыя заявы Алексея Михалевича, якія былі, ці некае пацверджанне таго, пра што ён расказваў, можа... Я не могу ні пацвердзіць, ні апровергнуць. А раней гаварылася пра такую магчымасць, каб літоўскія адвакаты абаранялі падазраваных у справе аб непарадках 19-га, калі ўзнікае сітуацыя, падабароны не могуць знайсці сябе адваката. Ці не ведаеце вы, можа, ўжо нейкія канкрэтныя рухі прадпрымаліся дзеля гэтага? Ну, як вы ўвогуле на гэтую перспектыву глядзіце? Не имею понятия. Перспектива, ну, наверное, имеет право на жизнь в силу наличия договора об оказании взаимной правовой помощи между Литвой и Беларусью. Але вам про факты такие запрошения адвоката из Литвы покуль нічога не вядома? Нет. Чаго вам найбольш шкада з таго, што вы страцілі цяпер адвакацкую ліцэнзію, а з чаго, можа быць, ну, можа, нейкі пазітыўны ёсць у гэтым рашэнні для вас момант? Ну, позитива я здесь не вижу никакого, а жаль, не завершил очень многие дела, остались некоторые моральные обязательства перед людьми. Международные эксперты и правооборонцы довольно часто говорят про то, что многие решения, большинство решений судов политично мотивованных уже передвызначены, и они заходя уже вызначены. Какая роль адвоката в той ситуации, коли казать про справедливость судов не выпадая? Насколько адвокат может все ж таки допомогчи своему подоборонному хотя бы у какой ступени? Ну, у адвоката вообще в этой части возможности достаточно широкие, и несколько процессов показало мою правоту, где реально были судьба обвиняемого всерьез менялась. связи с участием в деле адвоката защиты. Не могли бы вы такие приклады привести? Знаете, не хотел бы это долго рассуждать. Справа у Туховича выглядит так, что при допомозе адвоката все ж таки присуд был значительно меньше, чем мог быть. Ну, например, да. Самый важный, самый для вас такой процесс, яким вы могли бы гонориться, який ось для вас был вельми важный и выниковый, и поспеховый? Ну, знаете, я еще как-то не подводил итоги. Коли поспробовать? Я об этом подумаю, но не сейчас. Одно уже еще опошнее питание. Скажите, ну, та сфера деятельности, якую вы покуль еще не выбрали, те она будет связана неяк с громадской активностью людей, с репрессиями, с допомогой репрессованным, с юридичной допомогой? Я пока еще не решил для себя этого. Гостем «Ночной свободы» был Павел Сапелка, який оборонял политвязня, у его выключили из Менской городской коллегии адвокатов. Кто виноваты, где правда, что робить? С такими пытаннями пасля 19 снежня «Свобода» звернулася до удельников президентской кампании, лидеров политических партий, рухов, громадских организаций. Свое бачение и оценки белорусской ситуации на нашем сайте уже выклали. Зянон Пазняк, Рыгор Костусев, Станислав Богданкевич, Александр Ярошук, Виктор Ивашкевич, Александр Миленкевич, Виталь Рымашевский, Анатоль Сидоревич. От понеделка 7 соковика удельники дискуссии выступят у эфиры «Свободы». Каждый день о полове 7, о полове 9 и об 11 вечера. Кто виноваты, где правда, что робить? Дискуссия с вашим уделом. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». Сегодня в Беларуси означают День милиции. Те доверяете вы милициянтам? На пытание отказали городенские минаки. Ну, не совсем. Не совсем довера нема. Да, и из последних событий, что тут происходили у нас, да, противоправные действия их. Милиция должна защищать свой народ, а не разгонять эту демонстрацию и избивать народ. У Минску, да. Я думаю, что при этой владе будет тут все ровно. Что ты не меняй название, смысл не изменится нисколько. Редко сталкиваюсь. Нет основания не доверять. На веру принимаю, что они сделают все, что от них нужно. Ничего я им не доверяю. Бо яны показали себе добро 19 снежня в Минску. А там были наши, граденские. Так что яны себе отказали. И в дальнейшем, я думаю, что лепше не будет, покуль не изменится наша улада. Плюс, ну как за что? Схожу спокойно, никто меня не трогает, хату не воровывают. Можно сказать, что 70% доверяем. Но бывают ситуации, что не верим мы им. Ну, мне, допустим, ситуация такова, что подал заявление в милицию, мне машину ударили в хулиганы. Ну, отписочку получил. Нет, много было казусов. Сбило 6 человек меня, им дали только административное правонарушение. Был суд, 6 человек избили, нанесли телесные повреждения в нетрезвом состоянии. Я был при исполнении охранником. Да, Ленинская РУВД вела следствие. По крайней мере, лучше, чем российской. Да, и в России, и в Германии, и в Польше. Везде я был. В Франции, Дании, Голландии. По крайней мере, насчет транспортной, вообще милиции, да, не было таких эксцессов у меня, чтобы ни за что меня что-то там привлекали к чему-то. И в Европе, и в Беларуси, а в России там вообще беспредел. Мы же повинны разуметь, что это люди, которые находятся под примусом, и они повинны выполнять загад. Разгон у милиции здесняли не участковые, скажем, не те, какие, а это специально подрихтованные структуры, которые специально рихтуются для таких акций, которые проходят как физичную, так и моральную опрацовку. Безумовно, то, что я сказал, что в милиции ж разные люди, тому, конечно, до таких денег я ставлюсь адмовно. Ці давераеце мы міліцыянтам? А пытанне ў горадні. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 4 сакавіка. Павел Сапелка выключены з Менскай гарадской калегіі адвакатаў. Паводле Мін'юсту, за парушэнне патрабаванняў крымінальна-працэсуальнага кодэксу і правілаў прафесійнай этыкі. Павел Сапелка сцвярджае, што пазбаўленне яго працы зыходзіла ад старшыні КДБ і Мін'юста і было звязанае са справамі палітвязняў Саннікава, Севярынца, Дашкевіча, якія ён вёў. Камітэт дзяржаўнай бяспекі апублікаваў ліст Алеся Міхалевіча, дзе былы кандыдат у прэзідэнты просіць, каб Лукашэнка ўзяў ягоны лёс пад свой асабісты контроль. Паводле КДБ у іх не было патрэбы схіляць Міхалевіча да супрацоўніцтва. Міхалевіч сцвярджае, што напісаў ліст у выніку катаванняў і здзекаў у турме КДБ. Злучаныя Штаты Амерыкі зноў заклікаюць Беларусь да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх асоб, затрыманых з палітычных матываў. Міністэрства замежных справаў Беларусі выказала шкадаванне ў сувязі з тым, што яшчэ 9 краінаў далучыліся да санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў. Пагадненне з Расіяй пра крэдыт на будаўніцтва АЭС можа быць падпісана 15 сакавіка на пасяджэнні так званага саюзнага саўміну. Прадукцыя кампаніі Samsung перастала паступаць на беларускі рынак за пастановы ўладаў Беларусі, якая абмяжоўвае куплю замежнай валюты імпартэрамі шэрагу тавараў. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. У горадні распачаўся кірмаш народных майстроў «Казюкі». Ён праводзіцца 10 раз, будзе працягвацца 2 дні. Назва свята «Казюкі» паходзіць ад святога Казіміра, патрона вялікага княства літоўскага і заступніка рамеснікаў. Ён быў сынам караля Казіміра IV Ягелончыка, памёр у горадні ў старым замку 4 сакавіка 1484 году. Яму было 26 гадоў, пахавалі яго, аднак, у Вільні. Рэпартаж з «Казюкаў» падрыхтаваў Сергей Иванович. Сёлета «Казюкі» ў горадні адбываецца на новым месцы, на большай пляцоўцы, на плошчы Савецкай, былой плошчы Стэфана Баторыя, перад катэдральным касцёлам. Сёння выступаюць народныя ансамблі, пераважна гучаць песні на польскай мове. Потым было адкрыццё, гучала літоўская мова, польская, беларуская. Начальству нагадала, што ў горадні немала рамеснікаў і жывуць прадстаўнікі больш за 80 нацыянальнасцяў. Апроч вырабаў народных майстроў, на «Казюках» сёлета прадаюць жывую рыбу, а таксама юшку. Стаіць нават старая салдацкая паходная кухня. Гарадзенцы падыходзяць, ім наліваюць палонікам юшку. Зараз паслухаем, што думаюць пра «Казюкі», таксама пра святога Казіміра гарадзенскія гісторыкі. Перш Сергей Піваварчык. Для мяне святы Казімір – это, па-першае, тая асоба, якая звязана з нашым горадам. Для нас заўсёды цікава тыя постаці, якія некім чынам далучыліся да гісторыі нашага горада. Святы Казімір, які якраз памёр у нашым горадзе, тут непадалёку ад нашага цэнтра, і які быў патронам рэмеслінікаў. І вельмі добра, што гэтыя постаці, якія былі забыты ў тыя часы нашай такой вот несвядомасці, яны вяртаюцца да нас, вяртаюцца вось праз такія кірмашы, веснавое такое свята. Гэта вельмі добра, таму што людзі заўсёды чакаюць свята. Праз вось гэтыя святы да нас у наша жыццё выходзіць святы Казімір са сваёй той гісторыі, якая вось і закончылась тут на нашай гарадзенскай зямлі. Ось так ставіцца да свята «Казюкі» і асобы святога Казіміра гарадзенскі гісторык Сергей Піваварчык. Любіць наведваць кірмашны «Казюкі» таксама гісторык Таціяна Маліновская. «Казюкі» заўжды была добрым святам, і вельмі старая наша традыцыя, і тое, што падтрымувала нашы народныя промыслы, тое, што падтрымувала нашых майстроў, тое, што папулярызавала нашу нацыянальную культуру і нацыянальную адметнасць. Прыемна, што ў свае часы ў нас адрадзілася гэтая традыцыя ў Гродні, але, на жаль, сёння мне не вельмі спадабалася, таму што спалучылі кірмаш, які звыкла робіцца перад святамі з продажам харчовых розных прадуктаў з народнымі майстрамі. Атрымоўваецца нейкі савецкі калгас, але гэта не «Казюкі». «Казюкі» гэта заўжды ўсё ж такі былі народныя майстры. Але вот каб там рыба, мяса, нейкі рулеты і гэтак далей, трошкі не тое. Больш таго я вам скажу, я не ведаю чаму, но я гляжу вельмі шмат каго з майстроў няма. Я хожу кожны год і купляю ў іх пэўныя рэчы, майстроў няма. Мясцовых гарадзенскіх. І гарадзенскіх, да. Я так паглядзела, вот тое, што звязана з народнымі промысламі, ну, ведаеце, наверное, на трэця, то і можа на палову менш, чым звыкла ў нас бывае. «Казюкі», святы Казімір, мы заўжды вельмі чакалі гэтага свята. Тым больш, што гэта ў дзень святога Казіміра, які быў апекуном вялікага княства літоўскага і чыё гістарычнае жыццё было звязана з нашым горадам Гродна. Вось такое меркаванне наконт сёлетніх гарадзенскіх «Казюкоў» гісторыка Таціяны Маліновскай. Рэпартаж з горадні. Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашая перадача гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41,31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кГц. Хвалі 49,31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00. Выбірайце свабоду. Вырві буром зэмбы крат, зэрві кайданы по амба. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сегодня. Ваш голос, голос свободы. Новые верши на свободу представляет Валентина Аксак. Рашучыя сакавіцкія сонечныя промні прабіваюць захмаранае беларускае неба, растапляюць зледзянелыя глыжы на дарогах, абуджаюць ад зімовага сну людскія душы. Ды не ўсе беларусы паддаюцца гэтаму сакавіцкаму закліку, лічаць нашы слухачы. Вось які верш з нагоды прыслала на наш паштовы адрас 111 мянчанка Ганна Будаль. Чытаю ейны твор. У паветры чуецца подых вясны, прырода хутка абудзіцца, а вы, беларусы, пакіньце сны. Не хочацца вам прачнуцца, зірніце навокал, якое жыццё, усюды адны забароны, і пад прымусам любві пачуццё з замары ўласнай кароны. Дзе дзелася мова, яе не чуваць, а гэта народа аснова, шчаслівых твараў даўно не відаць, якая тут будзе выснова. Радзіма мая, што гэта з табой, дзе дзеліся гонар і годнасць? Каб звалась ты вольнай і чыстай зямлёй, наспела змен неабходнасць. Прашу вас, давайце не будзем маўчаць, свой лёс мы вырашым самі, не будзем баяцца, не будзем дрыжаць, і праўда будзе за намі. Напісала Ганна Будаль. Верш паэта Васіля Зуёнка ўзнік таксама не без уплыву першых сакавіцкіх промняў, якія клічуць людзей за горад, бліжэй да прыроды. І сям-там людзі ўжо корпаюцца на сваіх прысядзібных і дачных надзелах. Але не заўсёды гэты занятак спароджаны сялянскімі генамі бальшыні суайчыннікаў, асабліва тых, чыёй парафіяй ёсць духоўная сфера грамадства. Верш Васіля Зуёнка пра соткі, як духовную несвабоду беларусаў. Сказаў верховны інтэлектуал, між вертыкальных самый вертыкал. Інтэлігенцыя такая трэба мне, каб гнулася і ў думках, і ў спіне. Што, кажаце, не створам прэцэдэнт? Інтэлігент не гнуткі элемент? Ёсць спосабы, навука ёсць з навук. Захочуць есці, дык сагнуцца ў круг. И рифмоплет, и клоун, и доцент, и на культуру резали процент. А как заробок надточить короткий, нарезали интеллигентом сотки. Теперь голодный не упекне шахтер, что метр пера его ковалок жор. Интеллигенция вернулась в народ, интеллигенция копая огород. На пустках узнимая целину и тренируя в гнуткости спину, у неба задом, носом у землю. Таких інтэлігентаў я люблю. Гэта была перадача «Верш на свабоду». Пішыце і дасылайце нам свае вершы на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму. Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111. Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org. І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52. Ваш голас – голас свабоды. У эфіры «Начная свабода», я коротко нагадаю асноўныя падзеі дня. Павал Сапелка выключаны з Менскай гарадской калегіі адвакатаў. Ён сцвярджае, што пазбаўленне яго працы зыходзіла ад старшыні КДБ і Мін'юста і было звязанае са справамі палітвязняў, якія ён вёў. КДБ публікаваў ліст Алесі Міхалевіча, дзе былы кандыдат у прэзідэнты просіць, каб Лукашэнка ўзяў ягоны лёс пад асабісты кантроль. Міхалевіч сцвярджае, што напісаў ліст у выніку катаванняў у турме КДБ. Болей пра гэта на нашым сайце swaboda.org. На гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня», і я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.